Halis Karabelli. Bazılar olistan sevarlar. Bismillah. Bir narsadan shu qadar qattiq ranjidimki, endi jonimni og'ritish uchun yana ham ulkanroq yaralar qoldirishingizga to'g'ri keladi. Ammo bunga men izn bermayman. Yolg'iz qolganimdan so'ng insonlarni tanishni boshladim. Naqadar g'alati bo'lmasin, gavjumlikda birov-birovni taniy olmaydi. Har doim birga bo'lgan insoningizni ham bo'lganicha taniysiz. Uni o'ylayotganda, ayni dam yonimda bo'lishi lozimligida va u qalban yo vujudan boshqa bir yerdaligida yoki aynan qarshimda turganida va unga juda ko'p narsalar haqida aytishni istab turib tilimni tishlaganimda, yo u ayni on vujudan yonimda bo'lgan holda qalban boshqa yerdaligida yoki uni tinmay gapirarkan, aslida bu gal gaplashadigan hech narsa qolmagani uchun u gapirayotganiga qaramay sukut saqlaganimda, parlangan derazada paydo bo'lgan bug'ga yaqinlashib isminning bosh harfini yozarkan, to'satdan derazaga tushgan quyosh nuri bug' bilan birgalikda isminning bosh harfi ham erib ketgani uchun ezilganimda, avtobusga chiqqanimda yonimda o'tirgan yo'lovchiga tashqaridagilar hasrat bilan qo'l silkitganida va men bilan xayrlashish uchun hech kim kelmaganida, avtobusda yonimda o'tirgan yo'lovchidan yana qancha qoldi, qayerdasan, qachon yetib kelasan deb so'roqqa tutishlarini eshitgan onimda, sayohatga hech qanday yuksiz chiqqan vaqtlarim, yukim yo'qligi uchun yordamchi menga tilxat yozib bermagan damlarda, yonimdan kimsalar kulishib o'tganida, xonamda bor ovozimcha baqirganimda, hatto ovozimning o'zimga qaytib kelmagan paytlarda, yotoqqa cho'zilib o'lim haqida o'ylayotib qizg'in olov ichimga tushib butun badanimni junjiktirganida va hech bir suratga baxtiyor tushmaganimni anglaganimda tanidim insonlarni. Naqadar g'alati, gavjumlikda tanimaydi birov-birovni. Yashadim va angladim.